ایثار کردن صاحب موصل آن کنیزک را. چون رسول آمد به پیشش، پهلوان داد کاغذ اندرو نقش و نشان. بنگرن در کاغذ این را طالبم، هین بده ورنه کنون من غالبم. چون رسول آمد بگفتان شاه نر، صورتی کم گیر زود این را ببر. من نیم در عهد ایمان بت پرست، بت بر آن بت پرست اولاتر است. چون که آوردش رسول آن پهلوان، گشت عاشق بر جمالش آن زمان. عشق بحری آسمان بر وی کفی، چون زلیخا در هوای یوسفی. دور گردونها ز موج عشق دان، گر نبودی عشق بفسردی جهان. کی جمادی محو گشتی در نبات، کی فدای روح گشتی نامیاد. روح کی گشتی فدای آن دمی، که از نسیمش حامله شد مریمی. هر یکی بر جا ترنجیدی چو یخ، کی بودی پران و جویان چون ملخ. ذره ذره عاشقان آن کمال، می شتابد در علو همچون نهاد. سبح لله هست اشتابشان، تنقیه تن می کنند از بحر جان. پهلوان چه را چو ره پنداشته، شوره اش خوش آمده حب کاشته. چون خیالی دید آن خفته به خواب، جفت شد با آن و از وی رفت آب. چون برفت آن خواب شد بیدار زود، دید کان لعبت به بیداری نبود. گفت بر هیچ آب خود بردم دریغ، عشوه آن عشوه ده خوردم دریغ. پهلوان تن بدان مردی نداشت، تخم مردی در چنان ریگی بکاشت. مرکب عشقش دریده صد لگام، نعره می زد لا ابالی بالهمام. عیش و بالی بالخلیفه فی الهوا، استوا عندی وجودی و توا. این چنین سوزان و گرم آخر مکار، مشورت کن با یکی خاوندگار. مشورت کو عقل کو، سیلاب آز در خرابی کرد ناخونها دراز. بین عیدی صد و سوی خلف صد، پیش و پس کم بیند آن مفتون خد. آمده در قصد جان سیل سیاه، تا که روبه افگند شیری به چاه. از شهی بنموده معدومی خیال، تا در اندازد اسودن کل جبال. هیچ کس را با زنان محرم مدار، که مثال این دو پنبست و شرار. آتشی باید بشسته زاب حق، همچو یوسف معتصم اندر رحق. که از زلیخای لطیف سرو قد، همچو شیران خیشتن را واکشد. بازگشت از موصل و می شد به راه، تا فرود آمد به بیشه و مرجگاه. آتش عشقش فروزان آنچنان، که نداند او زمین از آسمان. قصد آن مه کرد اندر خیمه او، عقل کو و از خلیفه خوف کو. چون زند شهوت در این وادی دهل، چیست عقل تو؟ فجل ابن الفجل. صد خلیفه گشته کمتر از مگس، پیش چشم آتشینش آن نفس. چون برون انداخت شلوار و نشست در میان پای زن آن زن پرست، چون زکر سوی مقر می رفت راست، رستخیز و قلقل از لشکر بخواست. برجهید و برهنه سوی صف، ذوالفقار همچو آتش او به کف. دید شیر نر سیه از نیستان، برزده بر قلب لشکر ناگهان. تازیان چون دیو در جوش آمده، هر طویله و خیمه اندر هم زده. شیر نر گنبز همین کرد از لغز، در هوا چون موج دریا 20 گز. پهلوان مردانه بود و بی حذر، پیش شیر آمد چو شیر مست نر. زد به شمشیر و سرش را برشکافت، زود سوی خیمه مهرو شتافت. چون که خود را او بدان هوری نمود، مردی او همچنان برپای بود. با چنان شیری به چالش گشت جفت، مردی او مانده بر پای و نخفت. آن بت شیرین لقای ماه رو، در عجب درماند از مردی او. جفت شد با او به شهوت آن زمان، متحد گشتند حالی آن دو جان. ز اتصال این دو جان با همدیگر، می رسد از غیبشان جانی دگر. رو نماید از طریق زادنی، گر نباشد از علوهش ره زنی. هر کجا دو کس به مهری یا به کین، جمع آید ثالثی زاید یقین. لیک اندر غیب زاید آن صور، چون روی آن سو ببینی در نظر. آن نتایج از قرانات تو زاد، هین مگرد از هر قرینی زود شاد. منتظر می باش آن میقات را، صدق دان الحاق ذریات را. که از عمل زاییدند و از علل، هر یکی را صورت و نطق و تلل. بانگشان در می رسد زان خوش حجال، کی ز ما غافل هلا زوتر تعال. منتظر در غیب جان مرد و زن، مول مولت چیست زوتر گام زن. راه گم کردو از آن صبح دروغ، چون مگس افتاد اندر دیگ دوغ.